پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ انسان سے مراد نافرمان انسان ہے، لیکن ام منکم یہ نفی اور اس بات جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، نیک ہوں یا بد ہوں، تمام کے تمام اس جہنم میں وارد ہونے والے ہیں، یہ خدا تعالی کا قطعی فیصلہ ہے، نیک بد مومن کافر سب، کافر تو اس میں گریں گے اور داخل ہوں گے، لیکن مومن بھی وہاں اس جہنم میں وارد ہونے والے ہیں. اس وارد ہونے کی تفصیل مفسرین کرام نے دو طریقے پر کی ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بالکل بعین ہی جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ورود سے مراد ہے دخول، لیکن ایمان والے جو ہوں گے اپنے توحید اور ایمان کی بدولت جہنم کے جلنے سے اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا اور وہ آگ ان کے لیے برد اور سلام بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح مومن بھی جائیں گے تو ضرور، لیکن وہ جہنم ان کو جلائے گی نہیں، ان کے لیے برد اور سلام ہوگی، وہ داخل ہو کر کے اس میں پھر آگے نکل جائیں گے، لیکن وارد ضرور ہوں گے، داخل ضرور ہوں گے. بعض یہ فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وارد ہونے سے مراد داخل ہونا نہیں ہے بلکہ گزرنا ہے. اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ دوزخ پر سے گزر کر جائیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کسی دوسرے راستے سے چلا جائے، راستہ یہی ہوگا دوزخ پر سے گزر کر جائیں گے. اور اسی بات کا ذکر وہ پلی صراط والی حدیثوں کے اندر آتا ہے جو صحیح ہیں، درجہ اول کی ہیں، یضرب الصراط، جہنم کے اوپر ایک پل قائم کر دیا جائے گا. اور پل کا ذکر تو حضور کے فرمان سے ہے مرفوع روایتوں میں، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں مرفوع روایت نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا. پھر گزرنے والوں کی اللہ تعالی نے کیفیت بیان فرمائی، حضور نے ان کی کیفیت بیان فرمائی، بعض تو اتنی تیزی سے گزر جائیں گے جیسا کہ بجلی چمکتی ہے اور جاتی ہے، اور بعض پھر تیز ہوا کی طرح، بعض پھر کہ تیز گھوڑے پر سوار انسان جیسا گزرتا ہے، تو بعض جیسا اونٹ پر سوار گزرتا ہے، بعض پھر اس سے کمتر سواری، بعض ایسے ہوں گے جو پیدل ہوں گے، اور بعض پھر یہ ہوگا کہ اس جہنم کے ادھر ادھر ٹیڑے چمٹے لگے ہوئے ہوں گے وہ آدمی کو پکڑیں گے، تو بعض آدمی گرتے پڑتے اور زخمی ہوتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض آدمی پھر اس کے اندر گریں گے نیچے. یہ کیفیت صحیح حدیث کے اندر بیان کی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ ورود سے مراد جہنم کے اندر داخل ہونا نہیں، داخل وہی ہوگا جس کو سزا ملے گی، باقی لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ اس پر سے گزر کر ہی جائیں گے. ورود سے مراد ہے عبور، اور یہ ہر ایک کو یہ گزرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالی نے فرمایا ختم مقضیہ، قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں بغیر دوزخ پر سے گزر کر داخل نہیں ہو سکتا، اس پر سے گزر کر ہی داخل ہوگا. اسی لیے یہ جو منزل ہے یہ بڑی یعنی تشویش میں ڈالنے والی ہے، تو پولیس رات کی کیفیت بھی بہت ہی خطرناک ہے، لیکن جیسا جیسا جس کا اعتقاد، ایمان اور اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی وہ گزرے گا، اور جو عقیدے میں اور اعتقاد میں اور عمل میں کمزور ہوں گے وہ نیچے گریں گے، کافر تو ابدی سزا پائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ گریں گے تو ضرور، لیکن وہ پاک ہو کر پھر وہاں سے نکلیں گے. اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والے لوگ جو جہنم میں گر جائیں گے ان کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مومن بڑی لجاجت سے سفارش کریں گے. پہلے درجے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہوگی. یہ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال میں کمزوری ہوگی، جہنم میں گریں گے تو سفارش ہوگی، پھر شہداء بھی سفارش کریں گے، پھر ایمان والے بھی سفارش کریں گے، اور بڑی لجاجت سے وہ سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جاؤ، پھر اتنی مقدار میں لوگوں کو نکال لو، تو مومن وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ان کو جلائے گا نہیں، وہ تلاش کر کے ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، وہ جتنی مقدار اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا اتنوں کو پھر وہ نکال لائیں گے، پھر باقیوں کے بارے میں سفارش ہوگی. یہ صحیح احادیث کے اندر ذکر ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ مومن جو جائیں گے وہ ان کو جہنم جلائے گا نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا ان پر. تو یہ وارد ہونے والی بات جو ہے یہ کہ عبور کر کے اس پر سے جانا، اور یہ بڑی تشویش میں ڈالنے والی چیز ہے ہر انسان کو. دنیا میں ایمان پر چلنا کیونکہ دشوار معاملہ ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، خصوصاً جیسا دور قیامت کے قریب آتا جائے گا، القابض علی الدین کالقابض علی الجمر، دین پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسا جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنا. ماحول کا بگاڑ اس قدر ہو جائے گا کہ دین پر چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسا جلتے ہوئے کوئلے ہاتھ میں پکڑنا. تو خرابی، ہر طرف خرابی خرابی ہوگی. تو دنیا میں ایسا ہی ہے، ایمان پر چلنا، یہ بالکل صراط مستقیم پر چلنا بڑا دشوار ہے، کیونکہ کوئی تعلقات کی بنا پر گمراہی میں جاتے ہیں، کوئی اقتدار کی وجہ سے گمراہی میں جاتے ہیں، کوئی حرص کی وجہ سے وہ گمراہی میں جاتے ہیں، کوئی بہکانے کی وجہ سے گمراہی میں جاتے ہیں، اور گمراہ ہونے کے اسباب بہت ہیں، بے شمار ہیں، جن کو گنا نہیں جا سکتا. ان اسباب کی بنا پر انسان گمراہ ہوتے ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنا مشکل معاملہ. ایسے ہی سمجھ لو کہ پولیس رات پر سے گزر رہا ہے آدمی، ہر طرف کانٹے بچھے ہوئے ہیں، ہر طرف کفر اور شرک ہے، ہر طرف بدعات ہیں، ہر طرف گناہ اور گناہ کی ترغیب کی چیزیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ان کے درمیان میں سے جو گزر کر صحیح جائے گا وہ پولیس رات پر بھی گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اسی لیے جو لوگ آل ایمان تھے، کامل الایمان، وہ اس کو بہت ہی مشکل خیال کرتے تھے اور ہر وقت اس کی فکر رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو حضور کے صحابی ہیں، غزوہ موطہ میں شہید ہوئے تھے، شاعر بھی تھے، انصار مدینہ میں سے بڑی ہستی کے مالک تھے، تو وہ جب لیٹنے کے لیے چارپائی پر آتے تو رونے لگتے تھے. ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، چارپائی پر لیٹتے تو روتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ میں کیوں نہ روؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اطلاع تو دے دی ہے لیکن دوسری بات کی اطلاع مجھے ہے نہیں. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک تم میں سے جہنم پر میں وارد ہوگا. یہ وارد ہونے کی اطلاع تو دی ہے لیکن وہاں سے نکلنے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اس کی اطلاع مجھے نہیں ہے, اس لیے مجھے تو ہر فکر رہتی ہے. اور اس طریقے سے وہ متفکر رہتے. ایک بزرگ ابو میسرا, جیسا کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے, وہ بھی بزرگ تھے, تو ان کا حال بھی یہ تھا. کہتے تھے لیتا امی لم تلدنی, کاش کہ مجھے میری ماں جنتی ہی نہ. تو بیوی نے کہا کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے بھی یہی کہا, یہ مجھے بتلاؤ کہ وارد ہونے کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے کہ تم وارد ہوگے, لیکن یہ کہاں ہے کہ میں وہاں سے پھر نکل جاؤں گا, اور نکلنے کا ذکر کہاں. یہ فکر مندی رہتی تھی, یہی فکر مندی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہ فکر مندی رہتی تھی. وہ بھی ایسا کہتے تھے کہ کاش کے میں گھاس کا تنکا ہوتا جس کو جانور کھا لیتے, پتہ نہیں ہم اس منزل میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیا ہوتا. حضرت عمر جب اس آیت کو پڑھتے تھے اللہ تعالی الانسان ہین من الدہر لم یکن شین مذکورا, یقیناً انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, یعنی معدوم تھا. تو کہتے تھے لیتا تمت, کاش کہ یہ بات پوری ہوتی, ہم معدوم ہی ہوتے, کیونکہ وجود میں آنے کے بعد شاید ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں. اسی خیال کو میر تقی میر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے, خوشحال ان کا جو خوشحال اس کا جو معدوم ہے کہ احوال اپنا تو معلوم ہے. وہ کیا ہی اچھے ہیں جو آئے نہیں دنیا میں, کیونکہ ہم جو آئے ہم کو تو اپنا حال معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا اور کس منزل میں ہوں گے ہم. تو یہ وارد ہونے کی بات کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وارد ہوگا. وارد ہونا داخل ہونا بھی ہے, تو مومن تو اپنے ایمان کی بدولت بچ جائیں گے. یا وارد ہونے سے مراد عبور کرنا اور گزرنا, جنت کا راستہ دوزخ پر سے ہو کر ہی جاتا ہے, پولیس رات پر سے گزر کر ہی جاتا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. پھر فرمایا ننجی الذین اتقوا, ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جو بچتے تھے, ڈرتے تھے, اللہ کا ڈر رکھتے تھے, شرک اور نفاق تو قبائل سے بچتے تھے, وہ تقوی کے ساتھ موصوف تھے, اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس دوزخ کے اندر جسی یا اوندے منہ گرنے والے, ہاں گھٹنوں کے بال اس کے اندر گریں گے ظالم لوگ. اور یقیناً وہ اگر شرک اور کفر کے ظالم ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر جلتے رہیں گے, اور اگر وہ اس سے کمتر ہیں, گناہگار ہیں, تو اسے نکالے جائیں گے مختلف طریقوں سے. وہ بھی ان کے لیے بھی بہت سے حالات ہیں, بہت سے احوال ہیں, اور بہت سی منزلیں ہیں جو ان کو طے کرنی پڑیں گی, اور پھر کہیں جا کر وہ اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ، اور جس وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کو ہماری آیتیں واضح، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، کہ دونوں فرقوں میں سے یعنی ہم میں اور تم میں سے کون بہتر ہے مکان کے اعتبار سے اور کون بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے، فرمایا اور بہت سی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قومیں، وہ زیادہ اچھی تھی سامان فرنیچر میں اور منظر میں، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہو گمراہی کے اندر پس دراز کرے گا اس کے لیے خدا رحمان دراز کرنا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب ہوگا اور یا قیامت، پس جان لیں گے وہ لوگ، پس جان لیں گے یہ کہ کون ہے وہ زیادہ برا مکان کے اعتبار سے اور کون ہے زیادہ کمزور فوج کے اعتبار سے، اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس بے اعتبار ثواب کے اور بے اعتبار انجام کے۔ یہ پہلی آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں یہ آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کے رد کے ساتھ جزائے عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور معاد اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر بھی یہی تھا، جو دنیا میں سرکشی اختیار کرتے ہیں اکڑ اور تکبر اور ایمان قبول کرنے سے ابا کرتے ہیں، اور قیامت اور محاسبہ عمل کے بارے میں شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان کو اغوا کرنے والے شیاطین کو اکٹھا کرے گا، پھر سرکشوں کو نکال کر جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ سب کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سب انسان جہنم پر سے گزریں گے، نیک ہوں یا بد ہوں۔ برے مشرق اور کافر تو اس کے اندر گریں گے، لیکن ایمان والے اس پر سے عبور کر کے آگے جنت کو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا رد کیا ہے جو قیامت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اور اپنی دنیاوی حالت پر وہ مگن ہیں، اور وہ دنیا کی آسودہ حالی اور خوشحالی کو ہی معیار قرار دیتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جس وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کو ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ، جو واضح واضح ہیں۔ آیات میں سب چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی باتوں میں احکام بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، یہ سب چیزیں آیات کے اندر آتی ہیں، اصول بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، یہ سب جس وقت ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیتیں بھی بالکل واضح ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ بالکل واضح ہیں، حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح ایمانداروں کا اچھا ہونا اور کافروں کا برا ہونا بھی ان آیات سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان والے اچھے ہیں اور کفر کرنے والے برے ہیں، ایمان والے حق پر ہیں اور کفر کرنے اور شرک کرنے والے باطل پر ہیں، وہ آیتیں ہماری ایسی ہیں جو ہر ایک چیز کا امتیاز کرتی ہیں اور بتلاتی ہیں، کہ جب ہماری واضح واضح آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب یہ کافر لوگوں کا حال اللہ نے بیان کیا ہے، کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے یہ تحقیر کرتے ہوئے اور تذلیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقام و احسن نبیا، دونوں فرقوں میں یعنی ہم میں اور تم میں، یعنی ایمان والوں کو ایک فرقہ بنایا اور ایک طرف آپ ہو گئے کفر کرنے والے، دونوں فرقوں میں بے اعتبار مکان کے کون زیادہ بہتر ہے اور بے اعتبار مجلس کے کون زیادہ بہتر ہے، ہمارا مکان زیادہ اچھا ہے اور ہماری مجلسیں زیادہ اچھی ہیں بارونق ہیں یا تمہاری؟ اپنے مکان پر اور اپنی مجلسوں پر فخر اور غرور، اور ایمان والوں کو کی تذلیل اور استضاع، کیونکہ اعلی ایمان اکثر غریب ہوتے ہیں، ضعفاء ہوتے ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے خصوصاً ابتدائی دور میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں اکثریت غربا کی تھی، ان کے پاس کوئی ایسے مجلسی سامان نہیں تھے جو مشرکین کے پاس تھے، اور اپنے اس ساز و سامان پر، اپنے مکانات پر اور اپنی مجلسوں پر وہ فخر کرتے تھے، ہماری مجلسیں جا، ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ انہوں نے قصی بن کلاب کے مکان کو اپنی پارلیمنٹ کا مکان بنایا ہوا تھا، اس کے اندر اکٹھے ہو کر وہ اپنے مشورے کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے تمام سرداروں کے ہاں مجلسیں جمتی تھی، کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اچھا فرنیچر تھا ان کے پاس، قالینیں ہوتی تھی، اچھا سامان ہوتا تھا، اور وہ اپنی ان مجلسوں پر فخر کرتے تھے، اس کے برخلاف اعلی ایمان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں تھیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے زمین پر ہی تشریف فرما ہوتے تھے، چٹائی بچھی ہوئی ہے اس پر بیٹھی ہوئی، کوئی قالین نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی صوفہ سیٹ نہیں ہے، کوئی بینچ عالی شان نہیں بچے ہوئے، کچھ نہیں ہے، چارپائی اگر ہے تو اس پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، دری تک نہیں ہے، اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چٹائیاں کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بنی ہوئی ہیں، تکیے ہیں تو وہ بھی ایسے معمولی ہیں، چمڑے کا گدا بنا ہوا ہے اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد غربا کی جماعت ہے، مساکین ہیں، کچھ غلام ہیں، کچھ کمزور اور نادار لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص وقت نہیں رکھتے، ایسے لوگ آپ کی مجلس میں اکثر بیٹھتے تھے، جیسا کہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ بڑے بڑے مغرور مشرک کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی مجلس میں تب بیٹھیں گے کہ ان کو آپ اٹھا دیں، ان غریبوں کو، ان کی موجودگی میں ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنیں، ہماری توہین ہوتی ہے، ان کو اٹھا دیں اگر ہمیں بات سنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، ولا تعد عیناہم عینا کانہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اپنی نگاہ شفقت ان سے مت ہٹائیں، کہ آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات کو مت مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا اور وہ سرکشی میں مبتلا ہیں، معاملہ حد سے بڑا ہوا ان کا، تو یہ مجلس کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے تفوق اور بلندی میں مشرق لوگ ان سے استیزا کر رہے ہیں، ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہمارے مکان اچھے ہیں، یا تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ جب تمہاری ظاہری حالت اچھی نہیں ہے، ہماری ظاہری حالت اچھی ہے، تو اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اللہ کے نزدیک ہم ہی اچھے ہیں، تم اچھے نہیں ہو۔ یہ دوسری بات ہو گئی، ذہن میں رکھی ہوئی ہے، گویا کہ مشرک اپنے آپ کو ہی اللہ کے نزدیک بھی بہتر ثابت کر، کہ ہم اچھے نہ ہوتے تو ہماری حالت کیسی جاندار ہوتی ہے، ہم اچھے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ہر قسم کے ساز و سامان سے اور اچھی مجلسوں سے اور اچھے مکانات سے نوازا ہے، تو ہم اللہ کے یقیناً پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ تمہاری حالت جیسا ظاہر میں خستہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھی نہیں۔ یہ دوسری بات بھی ذہن میں ہے مشرکین کو، مجلسوں کے اعتبار سے اور مکانات کے اعتبار سے ہم میں اور تم میں کون زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم بہتر ہیں، تمہارے پاس تو یہ چیزیں نہیں۔ زیادہ دوسری بات بھی اسی طرح ہوگی کہ اللہ کے نزدیک بھی ہم اچھے ہوں گے، تبھی وہ ہم کو نوازتا ہے۔ تو یہ مجلسی اعتبار سے یہ فخر کرنا، مکان اور سامان کے اعتبار سے فخر کرنا، ہمیشہ یہ سرکش لوگوں کا شیوا رہا، فرعون کا، نمرود کا، تمام سرکش لوگوں کا یہی وتیرہ رہا اور آج بھی ہے کہ جو دولت مند سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں کو جو غریب ہوتے ہیں، خاص طور پر آل ایمان، ان کو بالکل وقت میں نہیں لاتے، کسی اعتبار میں ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے یا انسان ہے یا ان کے اندر بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے۔ کمال اپنے ساتھ مختص کرتے ہیں، اچھی کوٹھی والا، اچھے فرنیچر والا اور اچھے ساز و سامان والا کبھی کسی غریب آدمی کو اچھا نہیں سمجھے ہم ہیں، عزت ہماری ہے، وقار ہمارا ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے اور دولت ہمارے پاس ہے، یہ تو حقیر لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ چیز آج بھی ہے، یہ شیطان کا ذہن ہر دور میں ہوتا ہے، آج بھی موجود ہے، الا ماشاءاللہ۔ دولت مندوں میں اور بڑی کوٹھیوں والوں میں کوئی ایسا ہوگا جو غریب غربا کو حقیر نہ سمجھتا ہو، ان کو بھی قابل احترام سمجھتا ہو۔ اور یہ شیوا جاہلیت اور شیطانی بات ہے، مشرکین اس طریقے سے ایمان والوں سے کہتے تھے اور فخر کرتے تھے اپنے ان مجالس کی بنا پر اور اپنے سوسائٹی میں اس ظاہری مقام کی بنا پر جو ان کو حاصل تھا، تو ایمان والوں سے وہ ہنستے تھے اور تمسخر کرتے تھے۔ دوسری صورتوں میں یہ بات موجود ہے، کوئی غریب گزر گیا، ادا مرو بہم یہ تغامزون، کوئی غریب گزر گیا، آنکھوں کے اشارے کر دیے، جا رہے ہیں جنت کے والی، یہ حوروں کے خامد جا رہے ہیں جن کی حالت یہ ہے، لباس پہننے کو نہیں ہے، مکان رہنے کو نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، اس طرح استیزا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے مشرکین کے اس غلط خیال کے دو جواب دیے ہیں اس مقام میں۔ پہلا جواب الزام کے طور پر دیا اور دوسرا حکیمانہ اسلوب کے مطابق دیا ہے۔ یہ جواب ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں اور قومیں جو ان سے زیادہ ساز و سامان رکھتی تھی اور ان سے زیادہ خوش منظر تھی۔ یہ جواب ہے، اگر خوش منظری اور ساز و سامان ہی معیار ہے اچھے ہونے کا، تو پھر پہلے اللہ تعالی نے ایسا ساز و سامان رکھنے والے اور خوش منظر قوموں کو کیوں ہلاک کیا؟ وہ تو تم سے زیادہ سامان رکھتے تھے، تم سے زیادہ اچھی بلڈنگوں میں رہتے تھے، تو اگر یہ میں یار ہے تو اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ بہت سی قومیں، بہت سی جماعتیں جو تم سے زیادہ اس معیار میں بڑی ہوئی تھی، فرنیچر زیادہ تھا، سامان زیادہ تھا، دولت زیادہ تھی، بلکہ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما بلغو معیار ماتن معیشار ماتن، یہ تو اس کے کہیں عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتی، عقلدانیوں کو جو خدا نے ترقی دی تھی، قدیم مصریوں کو جو اللہ نے ترقی دی تھی، اور اس کے علاوہ دوسری عراقی تہذیبوں والوں آشوریوں کو جو اللہ نے ترقی دی تھی، وہ ان کو کہاں نصیب، پرانے رومیوں کو اور ایرانیوں کو جو ترقی نصیب تھی، وہ مکے کے لوگوں کو کہاں نصیب ہے، عرب کے لوگوں کو کہاں، اس کا عشری عشیر بھی نہیں، اللہ نے ان کو ہلاک کیا باوجود ساز و سامان، مال و دولت لاؤ لشکر کے زیادہ ہونے کے باوجود، تو معلوم ہوا کہ ساز و سامان مال و دولت لاؤ لشکر کا زیادہ ہونا یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، اگر یہ اچھائی کی دلیل ہوتی تو ان پہلوں کو نہ ہلاک کرتا ہوگا، وہ ہلاک ہو گئے، ان کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، تاریخ میں ان کا تذکرہ پڑا جاتا ہے، مزق نام کل ممزق، معرب کے رہنے والوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے، وجالنا محادیث افسانے بنا دیا ہم، ان کے حالات اب افسانوں میں پڑے جاتے ہیں، تو یہ جواب ہو گیا، یہ الزامی جواب ہے کہ اگر مال و دولت ساز و سامان ہی اچھائی کی دلیل ہے تو تم سے زیادہ وہ قومیں رکھتی تھی یہ ساز و سامان، ان کو خدا نے کیوں ہلاک کیا؟ معلوم ہوا یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، یہ معیار ہی غلط ہے، اچھے ہونے کا جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ ایمان ہے اور نیکی ہے، ایمان کی دولت جس کے پاس ہوگی اور نیکی جس کے پاس ہوگی وہی اچھا ہوگا، دوسرا اچھا نہیں ہو سکتا چاہے کتنا بھی بڑا ہوا، اور دوسری بات یہ اب تحقیقی جواب، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں بھٹک رہا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ، چاہیے کہ دراز کرے اس کو خدا رحمان دراز کرنا، یہ ہے تو امر کا صیغہ لیکن مراد اس سے خبر ہے، اللہ دراز کرے گا اس کو مہلت دے گا، اللہ کا قانون یہ ہے، اور اس قانون کو قرآن نے قانون امحال اور تدریج سے بیان کیا، دنیا میں اللہ تعالی نافرمانوں کو بھی مہلت دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے، ظاہری ترقی عطا کرتا، اس کا قانون امحال اور تدریج کام کر رہا، اور یہ استدراج ہوتا ہے، خدا برائی کرنے والوں کو اسی میں بڑھاتے رہتے، بڑھتے چلے جاؤ اور بڑھ جاؤ، سنگین سے سنگین جرائم کر لو تاکہ تم کو سزا بھی مکمل ملے، تو یہ استدراج ہے اور خدا کی دی ہوئی مہلت ہے، تو جو گمراہی میں بھٹکے گا اللہ اس کو اور بڑھائے گا، چلو ادھر ہی جاتے ہو جاؤ، ہم سب چیز تم کو دیں گے، یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہلت کا قانون کام کر رہا، ایک نہ ایک دن یہ سب پکڑے جائیں گے اور سخت سزا میں مبتلا ہوں گے، اور بعض اوقات دنیا میں بھی سزا ملتی، اگر دنیا میں نہ ملے تو دوسری جان میں، تو لازمی طور پر سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ خدا کا قانون ہے، جو گمراہی میں بھٹکتا ہے اور توبہ نہیں کرتا باز نہیں آتا، خدا رحمان اس کو اور بڑھائے گا، ساز و سامان بھی دے گا، ہر چیز دے گا، ظاہری ترقی بھی دے گا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں اس چیز کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یا تو وہ عذاب کی شکل میں سامنے آئے گی، یعنی دنیا کے اندر ہی آ جائے گا محاسبے کا وقت، اور یہ ظاہری ساز و سامان کے تغیر تبدل کا شکار ہو جائے گا، ترقی ہے تو زوال میں چلا جائے گا، صحت ہے تو بیماری میں چلی جائے گی، اقتدار ہے تو بدبختی اور شقاوت میں چلا جائے گا، دولت مندی ہے تو فقر میں چلی جائے گی، یا خدا تعالیٰ کوئی اور عذاب ایسا نازل کریں گے، آزادی ہے تو غلامی میں ڈال دے گا۔ اور اس طریقے سے یہ تغیر سامنے آ جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی سزا کا نمونہ انسان دیکھ لیں گے، پہلی قوموں کو بھی ایسا ہی پیش آیا ہے واقعہ۔ اور یا پھر قیامت، اگر یہاں بچ گیا انسان تو قیامت کے محاسبے سے تو کسی طرح بچ نہیں سکتا، وہاں تو یقیناً سزا میں مبتلا ہوگا۔ یہ استیزا، یہ تکبر، یہ کفر، یہ انکار، یہ توحید کی مخالفت اور یہ معاد کا انکار، یہ سب رنگ لائے گا اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فسیعلمون، تو معلوم کر لیں گے کہ کون ہے زیادہ برا باعتبار مکان کی، ایمان والے برے ہیں یا کافر برے ہیں، مجلس کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اور جتھے کے اعتبار سے۔ غریبوں کے ساتھ تو مذاق کرتے تھے آل ایمان، نہ کوئی جتھا ہے، نہ فوج ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ کچھ ہے، نہ لباس اچھا ہے، نہ مکان اچھا ہے، نہ خوراک اچھی ہے، نہ نوکر چاکر ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ لشکر کس کا کمزور ہے، ایمان والوں کے پاس لشکر تو نہیں ہے، باڈی گارڈ بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن ایمان ہے اور نیکی ہے، اور یہ مبنا ہے تمام قوت کا، اس پر اللہ تعالیٰ سب چیز عطا فرمائے گا دوسری جان میں۔ اس ایمان پر اور اس نیکی پر مبنا موجود ہے، ترقی کا مبنا موجود ہے۔ کافروں کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے ترقی کی، ظاہری چیز پر فخر کرتے ہیں اور وہ عارضی ہے، وہ آخر میں چل کر یا دنیا میں ہی سزا مل جائے گی، شروع ہو جائے گی، یا پھر آگے چل کر سزا میں مبتلا ہوں گے۔ باقی یہ رہ گیا ایمان والوں کی ترقی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی۔ کس کو زیادہ کرتا ہے؟ ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، ایمان والوں کے لیے جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا ہے، ہدایت پائی ہے، ان کے لیے ہدایت کو زیادہ کرتا ہے۔ اصل تو ہدایت ہی ہے انسان، ہدایت اگر نصیب ہو جائے، راہ راست پر انسان چلنے لگ جائے تو سب کامیابی اس کے سامنے آ جائے گی، اور ترقی اس کے لیے، ترقی کا دروازہ کھلا یہی ہے۔ جن کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اللہ ہدایت بڑھائے، اور ہدایت چونکہ بنیاد ہے ترقی کی، تو لہذا ایمان والوں کی ترقی ہمیشہ جاری رہے گی، کفر والوں پر تو زوال آ گیا، آج نہیں تو کل آئے گا، لیکن ایمان والوں کے لیے زوال نہیں ہے۔ ہدایت پائی ہے اور ہدایت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کے لیے ہدایت کو ہی زیادہ کرے گا، تو ہدایت زیادہ ہوگی تو ترقی کے دروازے کھلے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ترقی برابر جاری رہے گی ان کی دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور حشر کے دن میں اور اس سے آگے بھی، یہ ترقی کبھی رکنے کی نہیں۔ ایمان والوں کے لیے ترقی ہمیشہ جاری رہے گی، ان ترقی ملتی رہے گی اور آگے وہ درجے میں بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اے برادر، بے نہایت درگاہ است، ہر کے بروے میرسی باوے مائست، یہ بے نہایت بارگاہ ہے، یہ جس جگہ پہنچو وہاں رکو نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ رکنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ایمان والوں کی ترقی ابد الآباد تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خدا تعالی کی صفات غیر متنائی ہیں، اس کے انعامات بھی غیر محدود ہیں، ایمان والوں کی یہ ہدایت کا نتیجہ بھی ہمیشہ کے لیے ترقی کی شکل میں بڑھتا ہی جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہدایت اختیار کرتا ہے اس کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم ہدایت کے راستے واضح کر دیتے ہیں، وہ تمام راستے واضح ہوتے ہیں، ان راستوں پر چل کر آگے ترقی کی منزلیں انسان حاصل کرتا رہتا ہے. فرمایا ان کافروں کے مقابل میں جن کے پاس جو سر و سامان ہے وہ ان قریب تغیر اور تبدل میں آنے والا ہے اور زوال میں آنے والا ہے، اس کے بالمقابل ایمان والوں کی ترقی کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ ان کو ترقی نصیب ہوگی، ہدایت اور زیادہ ان کی بڑھتی جائے گی، نتیجہ ہدایت بھی ان کے لیے ابد الآباد تک کے لیے قائم رہے گا. اور والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں یہی تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں. جو ایمان والوں کے پاس ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، امام رازی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں یہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، تسبیح ہے، ذکر ہے، عبادات ہیں، یہ سب چیزیں باقی رہنے والی ہیں. باقیات صالحات، جیسا حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں بھی آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے فرمایا ابو درداء یاد رکھو جیسا کہ یہ ہوا خشک پتوں کو گرا دیتی ہے درخت سے، اس طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خطاؤں کو گراتے رہتے ہیں، انسانوں کی خطاؤں کو مٹاتے رہتے ہیں یہ کلمات، اور یہ باقیات صالحات ہیں. فرمایا یہ باقیات صالحات ہیں. ابو درداء اس وقت تک جب تک تمہارے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈال دی جائے، یعنی موت نہ آ جائے، ان کو نہ چھوڑو. ابو درداء بھی حلفیہ بیان کرتے تھے، لوگوں کو بھی بتلاؤں گا، خود بھی عمل پیرا رہوں گا ہر وقت. یہ باقیات صالحات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، جہاد، تسبیحات، ذکر، تلاوت، یہ استغفار، درود شریف کا پڑھنا، اخلاص، یہ سب باقیات صالحات، تمام نیکیاں. اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے پہلے، باقیات صالحات میں وہاں چونکہ بیٹوں کا بھی تذکرہ تھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی وہ بیٹیاں بھی جن کو انسان ایمان کے تقاضے سے پالتا ہے چھوٹی، اور وہ جوان ہو جاتی ہیں، ان کا نکاح کرا دیتا ہے، یہ باقیات صالحات کا گروہ ہے، یہ باقی رہنے والی نیکی ہیں. کیونکہ بیٹیوں کو عرب کے لوگ ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، آج بھی بعض لوگ دکھی ہوتے ہیں جس کی یہاں بچی پیدا ہو جاتی، تان بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو باقیات صالحات ہے. تعلیم دو، اس کو ادب سکھلاؤ، تربیت اچھی کرو تاکہ تمہاری باقیات صالحات کا سلسلہ آگے تمہارے آتا رہے، یہ سب چیزیں باقیات صالحات میں داخل ہیں. فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے پاس بے اعتبار ثواب کے، یعنی بدلے کے اعتبار سے. کافروں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، فرنیچر ہے، مال ہے، ظاہری سامان ہے، نیکیے نہیں ہیں جو باقی رہنے والے، ثواب کس کا ملے گا؟ کچھ نہیں. اور بہتر ہے بے اعتبار انجام کی، مردن لوٹ کر جانے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ باقی رہنے والی نیکیاں اچھی ہیں. کافر جب جائیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے وہاں، الٹا گناہ ہی گناہ اور آسام ہی آسام اور معاصی معاصی ہوں گے، اور ایمان والے جائیں گے، ایمان اور نیکیاں وہاں ہوں گی، جن کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، اور باقی رہنے والی ہوں گی. یہ اللہ تعالی نے دوسرا جواب دیا ان لوگوں کے اس استیزا کا کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے، یہ تو بھوکے ننگے ہیں، نہ مجلسیں اچھی، نہ فرنیچر ان کے پاس، نہ ساز و سامان. یہ اس کا دوسرا جواب اللہ نے دیا، حکیمانہ جواب، سب تشریح کر دی گئی.